शौर्य उठा और वो पेपर्स लेकर हवेली से बाहर चला गया। शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कहाँ जा रहा था ये उसे खुद नहीं पता था। एक घंटे ड्राइव के बाद शौर्य ने अपनी गाड़ी झटके से एक क्लब के बाहर रोक दी। शौर्य ने एक बार वो पेपर्स देखे और उन्हें बैक सीट पर फेंक दिया, फिर गाड़ी से उतरकर सीधा क्लब के अंदर गया। शौर्य के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये उसे खुद नहीं पता था, लेकिन उसे इस वक्त सपोर्ट की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जो उसका दर्द बांट ले, जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। शौर्य छोटा था जब उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया, और शौर्य बचपन से ही अपनी बहनों और अपनी बुआ का प्रोटेक्टर बन गया था। शौर्य बार काउंटर पर आया और शॉट पे शॉट कटकने लगा। शौर्य को पूरी तरह से नशा हो चुका था, लेकिन अब भी वो बार काउंटर पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। दूसरी तरफ शिवाय ऑफिस में काम कर रहा था और तभी राजवीर अंदर आया। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, आओ राजवीर, बैठो। राजवीर बोला, शिवाय सर। राजवीर ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने कहा, प्लीज राजवीर, मैंने उस वक्त जो किया शायद नासमझी में कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सर नहीं सुनना चाहता। तुम पहले जैसे मुझे शिवाय कहते थे वैसे ही शिवाय कहा करो। तुम्हारे मुंह से सर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। राजवीर बोला, ठीक है शिवाय। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, अब बताओ क्यों आए थे। राजवीर ने एक फाइल शिवाय के टेबल पर रखते हुए कहा, चाचू सही कह रहे हैं, शौर्य का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ तब शौर्य बेंगलुरु में था, उसकी फ्लाइट उसी दिन लैंड हुई थी। एक्सीडेंट रात के 11 बजे हुआ और शौर्य की फ्लाइट 10 बजे लैंड हुई। एयरपोर्ट से एक्सीडेंट की जगह पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। पॉसिबल ही नहीं है कि यह एक्सीडेंट शौर्य ने किया है। मुझे रणविजय सिंह राणा पर शक है। मुझे भी लगता है कि रणविजय सिंह राणा ने ही हमारे परिवार को मारा है, पर मेरे पास सबूत नहीं है। जिस दिन सबूत हाथ लग जाएंगे वो दिन रणविजय सिंह राणा का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। शिवाय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। तभी राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर ने अपना फोन चेक किया और फिर शिवाय को देखकर कहा, शौर्य इस वक्त क्लब में ड्रिंक कर रहा है। अरे दिन में ही शुरू हो गया, शिवाय माथे पर हाथ मारते हुए बोला। शिवाय फिर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और राजवीर को देखकर बोला, चलो लेकर आते हैं उसे, लगता है बहुत परेशान है तभी ड्रिंक कर रहा है, वरना वो ड्रिंक नहीं करता। शिवाय और राजवीर दोनों ऑफिस से निकल गए। कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद राजवीर ने गाड़ी क्लब के बाहर रोक दी। दोनों उतरकर क्लब के अंदर गए। उन्होंने देखा कि शौर्य अपने होश में नहीं है, फिर भी शॉट पे शॉट गटक रहा है। शिवाय जल्दी से शौर्य के पास जाकर उसके हाथ से ग्लास लेकर बोला, बस कर शौर्य, कितना पिएगा, आज तो दिन में ही शुरू हो गया। शौर्य ने अपनी नशे भरी आंखों से शिवाय को देखकर कहा, आ गया तू, तुझे भी टॉर्चर करना है, तू भी कर ले, साले फांसी दे दे मुझे। मैं तुझे टॉर्चर करने नहीं आया हूं, अपने साथ ले जाने आया हूं, चल खड़ा हो। शिवाय शौर्य को सहारा देते हुए बोला। शौर्य ने शिवाय को झटकते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर शौर्य 2 कदम ही चला था कि लड़खड़ा गया। शौर्य गिर जाता उससे पहले ही राजवीर और शिवाय ने उसे संभाल लिया। शिवाय ने शौर्य को सहारा देकर कहा, हुआ क्या है, कौन सी टेंशन है जो तुझे खाए जा रही है, अपने दिल की बात खुलकर क्यों नहीं बताता। शौर्य नशे में बोला, क्या बताऊं, तुझे तो मुझ पर यकीन ही नहीं था, तूने तो बिना सोचे समझे मेरी आर्या को टॉर्चर किया। हाँ किया मैंने उसे टॉर्चर, लेकिन आज वो हंसती खेलती मुस्कुराती है तो मेरी वजह से ही। मानता हूं मुझसे गलती हो गई, अब क्या तू मुझे ताने मारता रहेगा, शिवाय ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा। शौर्य बोला, मैं कौन होता हूं किसी को ताने मारने वाला, मेरी तो खुद की जिंदगी झंड हो गई, तू मेरा इकलौता दोस्त था, तू भी मुझे समझ नहीं पाया, तूने भी जी भर के मुझे परेशान किया। शौर्य नशे की हालत में शिवाय से थोड़ा दूर हुआ और फिर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोला, तुझे लगा भी कैसे कि मैं तेरी फैमिली को मारूंगा, तूने सोचा भी कैसे कि वो एक्सीडेंट मैंने किया होगा, साले इतना बड़ा कांड करके मैं क्या जिंदा रहता, खुद को मार नहीं लेता, तुझे हमारी दोस्ती पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। क्या करता मैं, तूने ही पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था ना, शिवाय हल्के गुस्से में बोला। शौर्य ने शिवाय के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, साले कल को मैं कहूंगा मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को मार दिया तो क्या तू मान लेगा, तेरे अंदर खुद का दिमाग नहीं है? तू मेरा बचपन का दोस्त है, फिर भी तुझे मेरी बात पर यकीन आ गया? एक बार नहीं सोचा कि शौर्य ऐसा नहीं कर सकता? शौर्य बोलते बोलते गिरने लगा, लेकिन शौर्य के गिरने से पहले ही शिवाय ने उसे गले लगाकर कहा, अच्छा मैंने मान लिया कि तूने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, माफी मांगता हूं, अब चल यहां से। शिवाय शौर्य को संभालते हुए क्लब से बाहर ले आया और शौर्य नशे में गुनगुनाता रहा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और फिर अचानक ही शिवाय को धक्का देकर बोला, साले तूने तोड़ दी दोस्ती। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने शौर्य को पकड़कर बोला, एक तो तू दिन में ही पीने लगा, ऊपर से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहा है, चल यहां से। शिवाय ने गुस्से में शौर्य को गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर चला गया। एक घंटे ड्राइव करने के बाद राजवीर ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी। शिवाय और राजवीर दोनों शौर्य को संभालते हुए घर के अंदर ले आए। वरदान ने जब शौर्य को इस हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर वरदान ने हैरानी से शिवाय की तरफ देखकर कहा, इसने सुबह सुबह पी ली? हाँ देख लो, रात तक का इंतजार नहीं हुआ इससे, क्लब से उठाकर लाया हूं। शिवाय शौर्य को अंदर ले जाता हुआ बोला। शिवाय शौर्य को कमरे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन राजवीर वरदान के पास रुक गया। राजवीर ने वरदान को देखकर कहा, ऐसा नहीं है रजावत साहब, शौर्य पीता नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान होता है, टेंशन होती है या किसी चीज को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहा होता है तभी पीता है। शायद आज भी किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए उसने ड्रिंक कर ली। वरदान बड़ी हैरानी से राजवीर की बातें सुन रहा था। सच था, राजवीर बहुत समझदार था। वरदान बोला, राजवीर तुम शौर्य को बहुत अच्छे से जानते हो ना? राजवीर बोला, हाँ वो मैं देव्यांश शिवाय और शौर्य के सीनियर थे, हमने साथ में बहुत वक्त बिताया। वरदान ने सिटिंग एरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ राजवीर बैठो। राजवीर और वरदान बैठ गए। वरदान ने पूछा, हीर कैसी है राजवीर? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ हीर हर्षवर्धन के साथ खुशी होगी, फिर भी अगर तुम्हारे मुंह से सुन लूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। सिंड्रेला चाची बिल्कुल ठीक है, राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। दोनों बातें कर रहे थे तभी शिवाय चिल्लाया, राजवीर! राजवीर और वरदान भागते हुए शौर्य के कमरे की तरफ गए। दोनों ने कमरे को देखा तो दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय शौर्य को देखकर इरिटेट होकर बोला, साले जब छेली नहीं जाती तो पीता क्यों है? शौर्य बेसुध सा सोफे पर बैठा था और उसने शिवाय के ऊपर उल्टी कर दी थी, जिसे देखकर शिवाय बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसीलिए उसने राजवीर को आवाज लगाई। राजवीर और वरदान ने जैसे ही शिवाय को देखा दोनों को हंसी आ गई। शिवाय ने गुस्से से राजवीर को देखकर कहा, सीनियर हंस क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। फिर शिवाय ने शौर्य के सिर पर मारकर कहा, इस साले का हमेशा का नाटक है, पी लेता है और फिर उल्टी कर देता है, जब इससे संभाली नहीं जाती तो पता नहीं क्यों पीता है, क्या हालत कर दी इसने मेरी। राजवीर बोला, सॉरी शिवाय इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर उसने वरदान की तरफ देखकर इशारा किया, चलिए रजावत साहब हम चलकर नीचे बैठते हैं, शिवाय आराम से शौर्य को संभाल लेगा। शिवाय हैरानी से राजवीर और वरदान को जाते हुए देख रहा था। शिवाय ने गुस्से में फिर शौर्य को देखा, शौर्य ने उल्टी करके खुद को पूरा तरीके से गंदा कर लिया था। शिवाय शौर्य को देखकर इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। फिर वो गुस्से में बोला, तुम राजपूतों को संभालने की जिम्मेदारी क्या हम रघुवंशियों ने ले रखी है? बहन को भी मैं संभालूं, भाई को भी मैं संभालूं? शिवाय खुद में ही बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में चला गया। शिवाय पहले खुद नहाकर आया, फिर वो जैसे तैसे शौर्य को पकड़कर वॉशरूम में ले गया। शिवाय ने शौर्य को अच्छे से साफ किया, फिर उसे शार देने में हेल्प की। शिवाय ये सब करते हुए बहुत इरिटेट हो रहा था, फिर भी अपनी दोस्ती के चलते उसने शौर्य की इतनी हेल्प की। शिवाय ने शौर्य को नहलाकर बाथरोब पहना दिया और फिर बेड पर आकर लेटा दिया। शौर्य भी हल्के नशे में था, लेटते से ही सो गया। शिवाय ने कबर्ड में से निकालकर शौर्य का लोअर टी शर्ट पहना और कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा वरदान और राजवीर दोनों ही लंच कर रहे हैं। वरदान ने शिवाय को देखकर कहा, आ जाओ शिवाय तुम भी लंच कर लो। शिवाय भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके साथ लंच करने लगा। लंच करते हुए अचानक ही शिवाय के दिमाग में कुछ आया और उसने वरदान की तरफ देखकर कहा, रजावत साहब आपकी एक गर्लफ्रेंड थी ना? गर्लफ्रेंड सुनकर वरदान का चेहरा सख्त हो गया। वरदान ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड नहीं थी, बीवी थी मेरी। शिवाय हंसते हुए बोला, बीवी से पहले तो गर्लफ्रेंड ही थी ना, मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। शिवाय की बात सुनकर वरदान कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर शिवाय को अच्छा लग रहा था। शिवाय फिर बोला, अच्छा ये तो बताइए, आपकी वो बीवी है कहाँ? वरदान ने हल्के गुस्से में कहा, शिवाय तुम शौर्य को यहाँ छोड़ने आए हो और तुम मेरी मुंह बोली बेटी के ससुराल से हो, इस हिसाब से तुम मेरे मेहमान हुए तो मेहमानों की तरह खाना खाओ और चले जाओ। मेरे साथ सवाल जवाब मत करो, क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले राजवीर शिवाय को देखने लगा, जैसे कह रहा हो बस करो। शिवाय चुपचाप लंच करने लगा। लंच करने के बाद राजवीर ने हाथ जोड़कर वरदान से कहा, अब हम चलते हैं रजावत साहब, आप शौर्य का ख्याल रखिए। इतना कहकर राजवीर और शिवाय जाने लगे। शिवाय मेन गेट तक ही गया था कि पलटकर बोला, रजावत साहब आप अपनी बीवी के बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अगर आप मुझसे खुलकर बात कर लेंगे तो शायद आपकी बीवी को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर दूं। शिवाय की बात पर वरदान को अब गुस्सा आ गया। वरदान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत भींचकर कहा, वरदान रचावत अकेला ही काफी है, अगर उसे कुछ ढूंढना है तो वो पाताल में से भी ढूंढ कर ले आएगा, उसे तुम्हारे जैसे बच्चे की जरूरत नहीं है। बच्चा? ये सुनकर शिवाय हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, रजावत साहब ये बच्चा ही आपकी मदद करेगा, तभी आप अपनी वंशिका तक पहुंच पाएंगे, आज नहीं तो कल आपको मेरी मदद लेनी ही होगी। इतना कहकर शिवाय फिर से जाने लगा, लेकिन चार कदम चलने के बाद उसने फिर पलटकर बोला, रजावत साहब एटीट्यूड छोड़ दीजिए और वंशिका को ढूंढने के लिए मुझसे मदद मांग लीजिए, वरना ऐसा ना हो वंशिका को कुछ हो जाए और आप कुछ ना कर पाए। शिवाय अपनी बात बोलकर राजवीर के साथ वहां से चला गया। वरदान रजावत हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। रघुवंशी मेंशन। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन रूही का चेहरा उतरा हुआ था। आज डाइनिंग टेबल पर बहुत शांति थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रूही बोल में चम्मच घुमा रही थी, और तभी रूही खड़ी होकर बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या शौर्य ने अपने दिल की बात शिवाय को बताई? क्या वरदान शिवाय से मदद मांगेगा? क्या रूही सच में प्रेग्नेंट है?